sen sevgilin, kata kata gelere. Sevindin en utara, muta muta gelere. Sen çağırsa sevgilin, kata kata gelere. Sevindin en utara, muta muta gelere.